Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz ne emretmiştir? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. La eselukum aleyhi ecran. Ben size bu Kur'an'ı getirdim. Ben size bu İslam'ı getirdim. Bu kadar emirleri, yasakları öğrettim. Cennetin yolunu gösterdim. Bana kavuşmasaydınız en azından, tabii ki peygamber görmeyenler, fetret devrinde yaşayanlar mesul olmayacağından cehenneme gitmez. Ama en azından toprak olurdunuz. Toprak olurdunuz ne demek? Çünkü peygamberle, kitapla mükellef olmayan hayvanlar gibi toprak olur. Bu itibarla bu da az bir zarar mıdır? Toprak olmak yok olmak demektir. Yok olmakta ne hayır var? Varlık bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin efendim anasıdır, temelidir. Yokluk nedir? Yokluk bütün şerlerin, noksanların, zevallerin yuvasıdır. Yoklukta ne biter, ne hayır olur, ne kemalat gelir. Dolayısıyla tabii ki yok olan, toprak olan cehenneme girenden üstündür. Çünkü cehenneme giren devamlı acı çeker, yanar. Cehenneme girmeyi yani kimse tercih etmez. Tabii ki bir seçim hakkı verirse toprak olmayı tercih ederiz. Bizim de başımıza gelse Allah muhafaza buyursun. Yanacağımıza toprak olalım deriz. Ama bizim şu anda toprak olma şansımız kalmamıştır. Çünkü bize peygamber gelmiştir, kitap gelmiştir. Artık bütün dünya halkı mesuldür, mükelleftir. Ya bu peygambere inanacaklar, İslam'a girecekler, emirleri tutup yasaklardan kaçacaklar da cennete girecekler. Ya da Allah muhafaza etsin. İman etmezlerse ebedi cehenneme girecekler, hiç çıkmayacaklar. İman edip günah işlerse Allah'ın dilemesine kalmıştır. Artık ya tevbe ederler, af olurlar, ya da Allah Teala affeder veya şefaatçiler yetişir. Ya da günahların miktarı cehennemde azaba düşerler, sonra çıkıp sonunda cennete girme imkanı vardır. Çünkü zerre kadar imanla ölenin sonu cennettir. Cehennemde ebedi kalmak sadece inkarcılara, kafir olarak ölenlere mahsustur. Bu itibarla kainatın efendisi bize gelmiştir ve bize İslam'ı getirmiştir. Bu itibarla bize ne kadar büyük bir hizmet etmiştir. İyilikte bulunmuştur. Bunu anamızın, babamızın, en yakınımızın bize yapacağı, sağlayacağı bir imkan değildir. Habibim de ki ben sizden bu hususta bir ecir, bir ücret istemiyorum. Bu neye göreymiştir? Tabii ki Ensar-ı Kiram'dan bazıları, Medine halkından bazıları bazı sebeplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işte biz sana şöyle yardım ettik, böyle yardım ettik. Muhacirleri barındırdık, İslam'ı efendim yücelttik. Tamam, çok doğru söylediniz. Fakat Allah-u Teala bunun üzerine bu ayet-i kerime indirerek Habibim sen de söyle ki yani siz tabii Müslüman oldunuz, cihat ettiniz, dine hizmet ettiniz tamam ama bunları benim başıma kalkmayın. Çünkü neden? Benim iyiliğim size çok daha fazladır. Çünkü ben de sizi cennete götürecek yola delalet ettim. Ben size bu İslam'ı getirmeseydim en azından toprak olacaktınız. En kötüsünden cehenneme girecektiniz. Şimdi kim kime borçludur? Ama ben sizden para mı istedim, pul mu istedim? Ben sizden hiçbir şey istemedim, ecir ve ücret istemedim. İllel meveddete fil urba. Ancak yakınlarıma hakkında bir sevgi, bir dostluk istiyorum. Benim yakınlarım kimdir? İşte benim eşlerimdir, çocuklarımdır, torunlarımdır. Ben efendim amcalarımdır, Müslüman olan Hazreti Hamza gibi, Hazreti Abbas gibi amcalarımdır. Ben bunları hakkında sizden bir dostluk istiyorum. Bu sevginiz, bu samimiyetiniz ne olacaktır? Sizin de bana karşı bir vazifeniz olacaktır. Efendim bir davet ve risaletin ecri, karşılığı, ücreti sayılacaktır. Rabbimiz bunu Habibine söylemesini emretmiştir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinde de bunu söyleyecek değildir. Habibim söyle diye emredince, kul söyle deyince Resulullah Efendimiz söylemeden yapamaz. Bu ayeti güzel anlamak lazımdır. İnşallah Rabbimiz nasip ederse bu hususta kolu paçayı sıvayacağız. Ehl-i Beyt konusunu biraz daha detaylı işleyeceğiz. Neye göre? Ehli sünnete göre. Estaizu billahi innema yuridullahu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyt. Ey hane halkı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane halkı, Allah sizden kiri pası gidermek diliyor. Allah Teala size toz kondurmak istemiyor. Ve yutahhirakum tadhira. sizi tam manasıyla arındırmak, temizlemek, akpak etmek istiyor. Allah Teala'nın istediği olmaz mı? Allah Teala irade eder, murad eder de bir şey geri kalır mı? O zaman tabii ki efendim annelerimiz tertemizdir. Onlara en ufak bir iftira atan bu ayet-i kerimeyi inkar etmiştir. O zaman Allah'ın muradı geçerli değildir. Allah istediğini yapamamıştır demek istemiştir. Helak olmuştur. O zaman burada annelerimizin Ehl-i Beyt'ten olduğu tescil edilmiştir. Ayet-i kerimeyle sabittir. Gerisini ilerisini okuduğun zaman hemen altında yine vezkurne ma'itle yine annelerimize hitaptır. Evinizde Kur'an okuyun, ayet okuyun, hikmet okuyun, sünnet okuyun. Hemen gerisi yine annelerimizden bahsetmektedir. Bu arada da Ehl-i Beyt olarak annelerimize hitap edilmektedir. Annelerimizin orada Medine-i Münevvere'de bu ömre ziyaretimizde efendim durmuş adam orada bir Vahabi ne yapıyor? Efendim durmayın, etmeyin, okumayın. Efendim yahu selam vereceğiz. Bu bizim annemiz, Ayşe annemiz orada. Hafsa annemiz orada, Ümmü Seleme annemiz orada, Ümmü Habibi annemiz orada, Zeynep validemiz orada. 9 tane annemiz Medine-i Münevvere'de yan yana aynı mezarda yatmaktadırlar. Bir de Hatice annemiz tabii ki Mekke-i Mükerreme'dedir. Bir de Meymune annemiz Mekke-i Mükerreme'dedir. Geri kalanlar Medine-i Münevvere'dedir. Orada adam duracak. Ya bu kimin kabridir soruyor. Allah bilir 1400 sene geçti. Kimin kabri belli değil. Yani böyle bir insan annesine bir kabirde selam verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Efendim ölülere selam verin. Efendim onlar sizi duyarlar, selamımıza cevap verirler. Bu kadar sayı hadis-i şerifler vardır. Yani ne var? İnsan kime selam verdiğini bilmeden olur mu? Yani şimdi niye bu mezarların taşlarını kırdınız? Niye bunların üzerindeki isimleri sildiniz? Niye bunları dümdüz ettiniz, yerle bir ettiniz? Ya siz nasıl bir efendim zihniyete sahipsiniz? Ya burada bizim Ayşe annemiz var desen de bizde Esselamu aleyki ya Ayşe, ya Habibete Habibil, ey Allah'ın sevgilisinin sevgilisi, ey Ayşe annemiz, bir selam vereceğiz ya. Hadi biz biliyoruz orada o kadar hak gelmiş dünyanın her tarafından. Milleti şaşırtmak için efendim bilinmiyor kim olduğu belli değil, geç. Bir selam annesine selam verecek bir Müslümana efendim kabrinin başında selam vermesine engel oluyor adam ya. Bunlar böyle bir efendim geri kalmış. Şia'da o kadar ileri gitmiş ki 12 imam peygamber ayarındadır, masumdur, günahsızdır, hatasızdır. Onlar da o tarafa gitmiş. Yani bu hakikaten ehli sünnetin doğruluğunu, düzgünlüğünü, orta gidişini gösteriyor. Onun için biz ehli sünnetin ehli beyte bakış açısından gitmeliyiz. Biliyorsunuz İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh bu işte çok hassastı. Ehli beyt sevgisiyle dolmuştu, taşmıştı. Ve ehli beyt sevgisi yüzünden hapislere düştü. Tabii ki o zamanki ehli beyt karşıtı yönetimler tarafından eziyetlere uğratıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarına biat edilmesi, onlarla birlikte hareket edilmesini emredenlerden biridir Ebu Hanife radıyallahu anh. O yandan bakıyorsun İmam Malik radıyallahu anh da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından kendi zamanında bulunan, işte onların isimleri şu anda dersimizin sırasında değildir. Efendim onlarla birlikte hareket edilmesi, onlara biat edilmesini İmam Malik hazretleri de tavsiye etmiştir. İmam Şafii radıyallahu anh desen tamamen ehl-i beyt hastasıdır ya. Yani levkâne rafdan hubbü âli Muhammedin fel yeşhedi thekalâni enni râfidu. Eğer ki ehl-i beyti sevmek rafizilikse, şiilikse o zaman insü cin şahit olsun ki ben de rafiziyim. Ama şiilik, rafizilik o değil ki. Ehl-i beyti sevmekten ziyade maada diğer sahabeye sövmek. O zaman ben rafizi değilim ama ben ehl-i beyti çok seviyorum diye sen benim adımı rafizi misin, şii misin diye efendim böyle yanlış çıkarırsan ben de ne diyorum? İnsü cin şahit olsun ki eğer rafizilik ehl-i beyti sevmekse ben de seviyorum. O zaman rafizilik buysa ben buyum ama rafizilik bu değil ki. Dolayısıyla müçtehitler, mezhep imamlarımız, ehl-i sünnet bu hususta çok hassas davranmış. Geçmiş ecdadımız özellikle Türk milleti İslam'la şereflendikten sonra Ehl-i Beyt'e son derece azami gayret göstermiş. Osmanlı'da seyitlerin, şeriflerin efendim sicilleri tutulmuş. Onlara payeler verilmiş. Nakibul Eşraflık müessesesi tesis edilmiş. Onların efendim ihtiyaçları görülmüş. Onlara yardımlar edilmiş. Çok itibarlar verilmiş. Bütün bunlar gözümüzün önünde, tarih gözümüzün önünde. Bizini nasıl Ehl-i Beyt'i ihmal edelim? Ve onların sevgisinden bahsetmeyelim. Ama tabii bazı cahillik yüzünden çok şey geri kaldığı gibi bu konuda da ihmaller söz konusudur. Ben bunu görüyorum. Bu itibarla bir gayret edeceğiz. İnşallah bu sıla-i rahmi gözeteceğiz. Ve kainatın efendisinin Ehl-i Beyt hakkında biraz daha malumat edineceğiz. Onları biraz daha tanıyacağız. Tanıdıkça seveceğiz. Çünkü bir insan ben Ehl-i Beyt'i seviyorum dese fakat Ehl-i Beyt'in menakıbını bilmese, faziletlerini bilmese, bu hususta variz olan ayetleri, hadisleri bilmese, onları güzel ahlakından bahsetmese, bahsedilmese, şimdi bir yani bilmediği bir şeyi de ne kadar sevecek? Yani sevgi, muhabbet, marifete tabidir. İnsan bildiği kadar sever. Tanıdığını, bildiğini sever. Yani şimdi kuru kuruya bir mücerret, mevhum bir şey sevilmez. Onun için tanımak şarttır. Çünkü o muhabbet için lazımdır. Sevgi de farzdır. Bu itibarla bizler bu konuyu işlemek durumundayız. Ayet-i kerimeler dolu. Hadis-i şerifler dolu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Taberani'nin Mucem-i Kebir'inde rivayet ettiği, daha evvel Müslim-i Şerif, en sahih kaynağımız Ahmed bin Hanbel, ondan sonra tabii çok kanallardan geliyor. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'tan geliyor. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'tan geliyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in imamı yine Ahmed bin Hanbel Hazretleri Müsned'inde Ebu Sa'id el-Hudri'den birçok kaynak veriliyor. Yani sayısız sahabeden gelen rivayetlerde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Özellikle Müslim hadisini okuyalım. İnnemâ ne beşerun yûşikü en ye'tiye rasûlü rabbî fe ucîbe. Ben de bir beşerim, bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Azrail aleyhisselam gelecek. Beni davet edecek. Ben de ona icabet edeceğim. Aranızdan ayrılacağım. Tabii ki peygamberlerin hali başkadır. Onlara muhayyerlik veriliyor, serbestlik veriliyor. İster kal, ister gel deniliyor. Yani zaman açısından sonu yine ölümse de. Ama bu emri haktır. Kaçınılmaz bir gerçektir. Ve ne tarikum fikum fekaleyn. Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakacağım. Ağır emanet. Biri diğerinden daha ağır. Ehadü me'azam minel ahar. Diğer hadis-i şerifte. Başka bir rivayette bu arada. Biri diğerinden daha ağır. Çünkü Kur'an tabii. Kur'an Allah'ın kelamı olması hasebiyle o daha ağır. Kitabullahi. Evveluma iki ağır emanetin biri kitabullahi fi'il huda ve nur. Allah'ın kitabı ki hidayet de ondadır, nur da ondadır. Hablüm memdûdüm mine semâile lard. Gökten yere sarkıtılmış bir iptir. Ona tutunan helak olmaz. Sapmaz sapıtmaz. Şaşmaz şaşırmaz. İkincisi ve ehl-i beyti. Benim ehl-i beytim benim hane halkımdır. Üzekkirukumullâhe fî ehl-i beyti. Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Onlara bir zarar zeval gelmesi, onları efendim üzmeniz hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Sakın onları ihmal etmeyin. Ve innum len yefterika. Onlar ayrılmayacaktır birbirinden. Ve innehuma rivayetleri de vardır. Ve innehuma Kur'an'la ehli beytimin ikisi len yefterika. Asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Hatta yerida aleyyel havz. Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar, yani ta kıyamete kadar, en sonunda Hazreti Mehdi ile bitecek bu iş. Hazreti Mehdi de biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytindendir. Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan gelecektir. Ve o da Hazreti Kur'an'ı dünyaya hakim edecektir. Bu itibarla ehli beytimle Kur'an birbirinden ayrılmayacaktır. Ne zamana kadar? Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar. Tabii onlardan ayrılmayanlar da böylece Havz-ı Kevser'in başında benden ayrılmayacaklardır. İnni lekum feratun. Ben sizin öncünüzüm. Ben önden gideceğim. Ey ümmetim sizi bekleyeceğim. Ve innekum varidûne aleyhil havz. Siz Havz-ı Kevser'in başında hepiniz bana geleceksiniz. Geleceksiniz ama kimileri Havz-ı Kevser'in başında kovulacaktır. Niye? Çünkü onlar Ehl-i Beytime düşmanlık edenler. Hazreti Kur'an'a muhalefet edenler. Onları ben Havz-ı Kevser'in başında içiremeyeceğim. Cennete sırattan geçiremeyeceğim. Fenzuru keyfe tehlifuni fitteqaleyn. Bu iki ağır emanet, birisi Kur'an, birisi Ehl-i Beyt, işte bunlar hakkında bana nasıl halef olacağınıza, benim hakkımı nasıl gözeteceğinize ve benim ardımdan onlara ne yapacağınıza, nasıl davranacağınıza iyi dikkat edin. Ve seeltü levmâ dâke rabbi. Ben Rabbimden istedim, Benim duam kabuldür. Ehli Beytimle Kur'an Havz-ı Kevser'in başında buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmayacak. Ehli Beytim Kur'an'dan ayrılmayacak. Kur'an onlardan ayrılmayacak. Ve böylece onlar bana geleceklerdir. Bu durumda yarın ahirette onlara nasıl davrandığınızı size soracağım. Ve inni sa'ilukum hine teridune aleyye anithekaleyn. Benim huzuruma geldiğinizde, şefaatimi dilediğinizde, mahşerde, anahtarlar benim elimde, Ham sancağı benim elimde, Kerem sancağı benim elimde, Adem aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler o sancağın altında, böyle bir günde makamı Mahmud'un sahibi benim, şefaat makamını ben açacağım. Hepiniz benden isteyeceksiniz. Ben de size soracağım. Kur'an'a nasıl davrandınız? Ehl-i Beytime nasıl davrandınız? İyi dikkat edin. Onlara sarılırsanız sapıtmazsınız. Buyurdu. Ela el bellagtu. Ey insanlar, tebliğ ettim mi? Veda haccında da bu konuda efendim bir beyanı olduğunu Kurtubi, meşhur Kurtubi değil bu tabi. Ebu Amr, o da bu da tabi meşhur. Ebu Amr Ahmed ibn Muhammed Abdurrabbi el Kurtubi el Akdül Ferid isimli eserinin ikinci cildinde 46. sayfasında rivayet ettiği hadiste veda haccında yine bunu ilan etmiştir. Ela el bellagtu, duyurdun mu? İnsanlar duyurdun ya Resulallah. Doğru buyurdun ya Resulallah deyince Allahümme şehed. Ey Allah'ım şahit ol. Ben duyurdum, emaneti ümmetime yükledim. Zaten veda haccından sonra biliyorsunuz kısa bir zaman içinde vefat etmiştir. Ve bu hadis-i şerifte de tabii bir mucize eseri bunu beyan etmiştir. Gaybı Mevla'nın bildirmesiyle bilmiştir. Benim yakındır Rabbime gidişim. Elçisi gelecek, ben ona icabet edeceğim dediği üzere kısa zaman sonra da vefat etmiştir. Şimdi hakikaten bu ağır emanetler üzerimize kalmıştır. Çünkü bunlarla amel etmek hakikaten zordur, ağırdır. Tabii ki şu anda da yaşayan Ehl-i Beyti vardır. Vefat edilmiş Ehl-i Beyti'nin ziyaretleri, onların okuyup ruhlarına hediye edilmesi, efendim meseleleri, bu ayrı bir mesuliyettir. Ondan sonra yaşayanları vardır. Yaşayanlarının tabii onlara iyi geçilmesi, aranması, sorulması, bunlar efendim önemli emanetlerdir. Ağır yüklerdir. Ondan sonra Hazreti Kur'an'la amel etmek zaten zamanımızda çok zorlaşmıştır. Zorlaştıkça da ecri mükafatı artmıştır. Ancak bizler bundan mesul olduğumuzun farkında mıyız? Ne derece farkındayız? Bunu düşünmek zorundayız. Şimdi bu hususta yine diğer hadis-i şeriflerde Taberani'nin Mucem Sagir Mucem Efsat'ta rivayet ediyor. Ebu Sa'd-ı Hudri radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste. İnnemâ metelü ehli beyti fîküm kemeteli sefîneti Nuh. Sizin aranızda ehli beytimin durumu Nuh aleyhisselamın gemisine benzer. Merraki bâneca, ona binen kurtulur. Men tehallefe anha gurik, ondan geri kalan boğulur. Ve innemâ metelü ehli beyti fîküm metelü bâbi hitta fî ben İsrail. İsrailoğullarında hitta kapısı neyse işte oradan secde ederek girin, istiğfar edin, af olacaksınız buyuruldu. Onlar tersini yaptılar, helak oldular. İşte ehli beytimin durumu da af kapısıdır. Men dehale gufir ale. O kapıdan giren af olur. Yani onların hakkına riayet eden mağfiret olur. Bağışlanır. Onların hakkını zayi eden kemiğe binmeyen gibi okyanusun ortasında boğulur, helak olur. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abasını Ali Aba deniyor işte. Yaydığında, üzerine oturduğunda Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma, Hasan ve Hüseyinler oturmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o abayı toplayıp hepsinin üzerine birden sararak Allahümme rdânüm kemâ ene aleyhim râdîn. Ya Rabbi, ben onlardan razı olduğum gibi sen de onlardan razı ol buyurmuştur. Bir seferinde innekum alâ hayr, siz hayır üzeresiniz, doğru yoldasınız, çok iyilikler sahibisiniz buyurmuş. Ve Hayber'den alınma, Hayber işi bir abayı, kisayı onların üzerine atarak ene harbul limen harabekum silmun limen salemekum, ben sizinle savaşanla savaşırım, barışanla barışım buyurmuştur. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimiz kiminle evlenmiştir? Bak, bunu insanların çoğu bilmez. Hazreti Ali Efendimizin kızıyla evlenmiştir. Niye Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin kızını almıştır? Şia bundan niye bahsetmez? Hazreti Ömer'i niye sevmezler? Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin damadıdır. Bunu kimse bilmez. Yani bilen vardır da demez. Evlendikten sonra da beni tebrik etmeyecek misiniz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir. Yenkatu'u yevmel kıyameti. Küllü sebebin ve nesebin illa sebebi ve nesebi. Kıyamet günü soy sop kesilecek. Fayda vermeyecek. Allah Teala bütün ilişkileri, bağları, bağlantıları kesecek. Kıyamet günü herkes kendi derdine düşecek, amelin hesabını verecek. Ancak benim sebebim ve nesebim, benim soy bağlantım ve benimle olan ilgiler, ilişkiler kesilmeyecek buyuruyor. Ben de onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim torununu alıyorum. Yani Hazreti Ali Efendimizin kızıyla evlendiğini kastederek. Neden? Benim de Resulullah ile olan sallallahu aleyhi ve sellem soy bağım devam etsin, kesilmesin, onunla irtibatım olsun. Efendim ahirette rahat edeyim. Böylece düşünüldüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaları Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendimiz'e sarılarak kucaklayarak Allahümme enni uhibbuhuma fe uhibbe men yuhibbuhuma. Ya Rabbi ben Hasan Hüseyin'i seviyorum. Sen de onları seveni sev. Bu itibarla bizler ehl-i sünnet olarak hakikaten Hasan Hüseyin Efendilerimiz hakkında çok muhabbetliyiz, sevgiliyiz. Efendim her köyde kaç tane Hasan Hüseyin bulursunuz? Efendim bazen bir evde bulursunuz. Hasan Hüseyin sevgisinden hep ehl-i sünnet bu isimleri çocuklarına takmıştırlar. Burada bizim bir ihmalimiz varsa o da nedir? Dediğim gibi Hasan Hüseyin'in çocukları, kızları, torunları hakkındaki malumat zayıflığı, tabii sevgi zayıflığı yok. Duydun mu? Sonsuz bir sevgimiz var. Ama bilgi zafiyeti vardır. Bir de onların neslinin, devam eden neslinin de aynı sevgiyle sevilmesi gerektiği hususunda biraz malumat zafiyetimiz vardır. Bunu biraz tazeleyeceğiz, taze tutacağız, canlı tutacağız demek istiyorum. Ey Allah'ım ben onları seviyorum, onları sevenleri sev. İbn-i Mesud Hazretleri'nin rivayetinde ve men ehabbehu ma fekad ehabbeni. Hasan Hüseyin seven benim torunlarımı seven onlar benim parçalarım, cennetin gülleri onları seven beni sevmiş olur. Ehli sünnetin görüşü budur. Ama maalesef İbn-i Teymiye denen kişi Minhacü Sünne isimli eseri vardır. Bu eserin 3. cildinin 269. sayfasında Müslümanların ehli beyte karşı saygı ve hürmetini tenkitlerine hedef etmiştir. Allah ne diyelim? Tabii ki affetsin diyelim, ıslah etsin diyecek halimiz yok, ölmüş gitmiştir. Velakin söze bak. Ehli beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hane halkını öne geçirme fikri cahiliyet eseridir diyor. Ne gibi? Efendim nasıl ki liderlerin hane halkı, kraliyet hanedanı cahiliyet döneminde takdim ediliyor, onlara hak veriliyorduysa, İslam'da da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasına öncelik vermek cahiliyet eserindendir diyor. Bu olacak bir söz müdür? Denecek bir laf mıdır? Zaten bu tabii yadırganacak da bir şey değildir. Çünkü İbn-i Teymiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin ziyaretinin de önemsiz olduğunu, Ziyaret Kit diye bir kitabı vardır. Onun 12-13. Sayfalarındaki sözü ne İbrahim aleyhisselamın kabrini ziyaret ne de Resulullah'ın kabrini ziyaret hakkında hadis yoktur ve bunlar önemli şeyler değillerdir. Resulullah'ın kabrini ziyaret hakkında rivayet edilen hadisler zayıftır, uydurmadır diyor. Yine Ziyaret kitabının 22-28. Sayfalarında. Halbuki Heysemi gibi büyük hadis hafızı, Mecmu'u Zevaid'de, Darakutni gibi hadis hafızı, Sünen'de, İbni Hacer gibi hadis hafızı, El-Metalib'in halinde, Telhisul Habir'de, Suyuti gibi hadis hafızı Allame, Dürül Mensur'da, Zebidi gibi muhaddis hafız İthaf'ta, Ali el-Müttaki gibi bir Allame, Kenzül Ummal'de, Taberani Mücemmi Kebir'de, Dolabi Künada, Beyakî Sünen'de, Rakî Muni'de, İbn Adi Kamil'de, İmam Münziri, Hafız Münziri Tevhib'de, Tebrizi, Eşsiz Muhaddis, Mişkâtül Mesâbet'te dolu dolu dolu dolu kaynak var. Adam diyor ki, hatta ne diyor? Resulullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye efendim giden, yola çıkan adam günahkardır diyor. Ve o yolda diyor seferi bile sayılmaz, namazları bile ikiye indiremez diyor. 4 kılacak çünkü diyor meşru bir yola çıkmamıştır. Bu adamın kitapları tercüme ediliyor. İslami gazetelerde, dergilerde, efendim mecmualarda reklam ediliyor, lanse ediliyor, tanıtılıyor, teşhir ediliyor. Hiç sanki ehl-i sünnetin fazileti hakkında, ehl-i beytin fazileti hakkında bu kadar kitapta şu anda tercüme edilmemiş, insanlara aktarılmamış, milletin işi kalmamış bu gibi saptırıcı fikirler ile meşgul edilmek için tabii burada dış etkenler göz önünden kaçırılmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türk milletinin ehl-i sünnet hassasiyetini, bağlılığını zedelemek isteyenler, onların Ehl-i Beyt'e karşı hürmetini zedelemek isteyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nişanlarına karşı sakalı şerifine, hırkayı şerifine vesaire değerlere, Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabe kabirlerini ziyarete verdikleri önem ve gayreti bozmak, Ehl-i Sünnet'in suyunu bulandırmak için bu eserlerin tercümesine önem veriliyor. Onun için dikkat edin. Onun talebesi mesela İbn-i Kayyim-i Cevziye de onun tıpatıp aynısıdır. Mesela onların kitapları sakıncalıdır. Çünkü bu gibi laflarla doludur. Bu gibi yanlış fikirlerle doludur. Ondan sonra ayıkla bilincin taşını. İçinde 100 tane doğru varsa da 2 tane yanlış varsa sen o 2 yanlışı ayıracak durumda ilimde değilsen, zehirleneceksen ne lazım? Çünkü onların yazdığı ilimlerden kat kat fazlasını Ehl-i Sünnet uleması yazmıştır. Onlar bu itibarla bayağı bir zarar ziyan açmışlardır ümmetin başına. Sahabe-i kiramdan bazılarını kafir saymıştır İbn-i Teymiye. Hatta öyle sakat işleri vardır ki onun yolunu takip eden Abdülvehhab, işte bu Vehhabi'nin kurucusu, onun da yine Risalelerinde 79. sayfede, Fethül Mecid'in 40-41. sayfasında konuştuğu laflar, söylediği laflar göya onun yolunu takip ediyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine gidip Medine'de, Ravza-i Mutahara'da teberrük yapmak isteyen, ondan bereketlenmek isteyen, Resulullah'tan şefaat isteyen, çünkü o ölmüştür, ondan hayır gelmezdir, haşa. Şefaat isteyen diyor, puta tapanların şirkinden daha katı bir müşriktir. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. İşte durum bu. Onun için dikkat etmek lazımdır. Şu anda tabii bu fitneler ve bu kitapların tercümeleri, bunların başka dillere çevirileri İslam alemini karıştırmak için maalesef tabii onların da arkalarında çok güçlü kaynaklar var. Bu güçlü kaynakların tabii ta suyun başı yine geliyor Yahudi'ye dayanıyor. Bu Yahudi her tarafı karıştırmak için bunları kurdurdu. Osmanlı'ya karşı bunları getirdi. Osmanlı'yı arkadan bıçaklattırdı. Size şöyle vereceğiz, krallık vereceğiz, serbestlik vereceğiz derken Osmanlı'yı bozguna uğrattırdı. Çünkü Osmanlı varken, Sultan Abdülhamit cennet mekan gibi insanlar varken İsrail'i kuramayacak, oradan arsalar alamayacak bu işleri yaptırdı. Şimdi Bosna Hersek, Azerbaycan, Çeçenistan, Kosova, Almanya'dan tut, Hindistan, Keşmir, Filipin'e kadar, Somali, Nijerya, Afrika'nın ortasına git, Avrupa'ya, Amerika'ya git, bu fikirleri yayanları bulursunuz. Bu kitapları çevirenleri bulursunuz. Çünkü dertleri nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı insanların hürmetini, ilgisini, Ravza-i Mutahara'ya karşı, Medine-i Münevvere ziyaretlerine karşı, Ehl-i Beyt muhabbetlerini zedelemektir. Ama tabii ki muvaffak olamıyorlar ve başarılı olamıyorlar, umduklarını bulamıyorlar ama bir insanın bile itikadının bozulması bizim için çok büyük bir tehlikedir. Bu itibarla bu usta uyanık olmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فِيَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ Şeytanın boynuzu Necid'de çıkacak. Necid şimdiki Riyad'dır. Bu hadis-i şerif sahihtir. Müseylemetül Kezzab o taraftan çıkmış. Zülhüveysra o taraftan çıkmış. Karamita bu. Kabe'yi basanlar, Hacer-i Esved'i alıp götürenler vesaire hep o taraftan çıkmıştır. Ta ki Vehhabilerin çıkışı da yine o bölgeden başlamıştır. Dini karıştırmak üzere fitne ateşini her yerde tutuşturuyorlar. Ve Allah muhafaza buyursun. Bir taraftan Şialar sahabe-i kiramın aleyhine, Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi büyüklerimizin aleyhine onlar oradan zedelemek. Bunlar bu taraftan bizim sahabe-i kirama Ehl-i Beyt olan hürmetimizi zedelemek. İki taraftan çalışıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Ehl-i sünnet ve cemaat yolundan ayrılmaktan muhafaza buyursun diye dua edelim. İyi dinleyelim. Bizim konuşmalarımız bir ders niteliği taşıyor. Büyük ilimler veriyor. Sizlere Allah rızası için hiçbir beklentimiz olmadan ancak Allah rızası için bu konuları yapıyoruz. Bu meselelerin önemini anlatıyoruz. Uyanık olun, şaşmayın, şaşırmayın diye birbirine görevimizi yapıyoruz. Şimdi Ehl-i Beyt kimdir meselesini de güzel bir anlama hususunda Ebu Sa'd-ül Hudri ve tabiinden bir cemaat İmam Mücahit Katade aralarında bulunduğu Ehl-i Beyt, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin tabi bunların zürriyeti buna tabidir. Bazı müfessirler bu görüştedir. Zemahşeri başı çekiyor. Fahru Razi Kastalani ve diğerleri Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları, eşleri Hasan Hüseyin, Ali de onlardandır. Hazreti Fatıma ile tabi evlenmiş olması münasebetiyle Resulullah'tan ayrılmadığı için demişlerdir. Said İbni Mukatil İkrime ve Mukatil Ehl-i Beyt sade hanımlarıdır demişlerdir. Zeyd İbni Erkam bu en doğru görüştür ve tercih bulunan cumhurun görüşü budur. Sahih hadisin manası da budur. İmam Şahrani bunu böyle kabul etmiştir. Müslim ve Nesai'de de geçer. Ehli beyt kimdir? Zekat almaları haram olanlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temizliğinden dolayı zekat da efendim insanların malının kiri olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de ehli beyti de ne yapar? Hediye kabul ederler. Sadaka zekat kabul etmezler. Onların sadaka zekat yemesi haramdır, yasaktır. Ancak hediye tabii ki sünnettir. Hediye edilir bir şey. O ayrı, ikram edilir. Evine misafir çağrılır, yedirilir. Onlar ayrı dava. İşte bunlar da kimdir? Hazreti Ali Efendimizin soyundan gelenler. Hazreti Akil Efendimizin. O da Hazreti Ali Efendimizin kardeşidir. Cafer radıyallahu anh. Bunların soyları hep buna dahil. Hazreti Abbas Efendimiz Aleyhisselam amcası. Onun da soyu. Bütün bunlar bütün şehirlerde eşraf kabul edilir. Saadet kabul edilir. Ve bunların zekat ve sadaka almaları haram edilmiştir. Dolayısıyla bunlar ehli beyt mefhumuna dahildir. Şimdi bir de ehli aba vardır. Ehli beyt genel mefhumdur. Ehli aba o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abasının cübbesinin şalının altında topladığı özellik sahipleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde siyah yünden bir efendim aba bulunduğu vaziyette çıkarak Hazreti Hasan geldiğinde onu içine sokmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali geldiğinde içine sokmuş. Allahümme havle ehlü beyti. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hane halkıdır. Allahümme ceal salavatike ve berekatike ala el Muhammed kema cealte ala İbrahim neke hamidun mecid. İbrahim aleyhisselama nasıl salatlarını, feyizlerini, bereketlerini, rahmetlerini yağdırdığın gibi Muhammed'in ehli beytine de salatlarını, bereketlerini indir. Hamdler sana mahsustur, sen çok ulusun diye dua etmiştir. Cibril ve Mikail aleyhisselamın da onlarla birlikte olduğu rivayet ediliyor. Tabii ehli beyt onları görmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili çok kere tekerrür etmiştir. Bir kere olmakla kalmamıştır. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Ve insanların beni kıskandığını ona şikayet ettiğimde. اَمَا تَرْضَانْ تَكُنَ رَابِعَ اَرْبَعَ هُمَوَلُ مَنْ خُلُ الْجَنَّةِ Cennete giren ilk dördün biri olmaya razı gelmez misin? Ne yaparsa yapsın insanlar senin aleyhine konuşmuş. Sen ne umursuyorsun? اَنَا وَاَنْتَ وَالْحَسَنُ الْحُسَيْنِ Ben, sen, Hasan Hüseyin ve ezvacuna aneymanina ve şemailina eşlerimiz sağlarımızda, sollarımızda ve zürriyatuna halfe ezvacina çoluk çocuklarımız, torunlarımız, nesillerimiz eşlerimizin arkasında olarak cennete girmek nasip olacaktır buyurmuştur. Tabii ki Deylemi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu manayı biraz daha genelleştirmiştir. Hadis-i şerifte nahnu benu Abdülmuttalib biz Abdülmuttalib oğulları saadet ve cennet ehlinin efendileriyiz. Ene ve Hamze ve Ali ve Cafer ve Hasan ve Hüseyin ve Mehdi. Ben amcası Hazreti Hamza'yı da burada dahil etmiştir. Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin, Mehdi, Hazreti Mehdi ki kıyamete yakın gelecektir. Onu da burada yine beyan etmiştir. Zaten Hazreti Mehdi hakkında yüzlerce hadis-i şerif vardır ve bu mütevatir olarak sabittir. İnkar eden Allah muhafaza etsin ehli sünnetin icmaından ayrılmış olur. Bu itibarla ehl-i beyt hakkında konuşulacak çok söz vardır. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz ve Hasan Hüseyin oğulları olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri dahil olmak üzere, amcaları dahil olmak üzere efendim bunlar amca oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğulları ve onların zürriyetleri de dahil olmak üzere. Bunların muhabbeti ve sevgisi bizlere vaciptir. İbn-i Sa'd'ın takriz ettiği hadis-i şerifte İstevsû bi ehli beyti hayra. Ehli beytime iyi bakın. Fe inni ukâsımukum anum gaden. Yarın ahirette onların hakkını sizden soracağım. Onlar hakkında sizinle tartışacağım. Meseleyi meydana çıkaracağım. Onlara düşmanlık edene düşman olacağım. Onlarla savaşanla savaşacağım. Ve menekün hasmû. Hasamavullah. Ben kimin hasmıysam, davalısıysam Allah da onunla mukasama eder. Allah da onunla Celle Celaluhu mücadele eder. Allah da onu efendim zora sokar. Allah Teala'nın mukasamasına, mücadelesine de kimse dayanamaz. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Beyt'e iyi bakmayı, onlarla iyi geçinmeyi, ölenleriyle de kalanlarıyla da efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkını muhafaza etmeyi bize nasip eylesin. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için Mısır halkına kainatın efendisi bir eman vermiştir. Ve Mısır'ın tabi fethinden evvel kendisi vefat etmiştir. Fakat Allah Teala'nın kayıpları kendisine bildirmesiyle birçok mugayyebattan haber vermiştir. ve sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde setüftehu lekum Mısır. Yakında Mısır size feth olacak. Benim ardımdan kısa zaman sonra Mısır fethi nasip olacak. Elâ festevzû bihelâ hayrâ. Oranın halkınla da iyi geçinin, oranın halkına iyi bakın. Fe inne lehum rahimen ve zimme. Çünkü Mısır halkıyla da akrabalığımız var ve onlarla da zimmetimiz, onlarla aramızda da bir emanımız ve güvencemiz var. Tabii Mâriye validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in annesi Mâriye validemiz Mısırlıdır. Bu itibarla bir akrabalık meydana gelmiştir. Kainatın efendisinin ondan çocuğu olmuştur. Bu bir rahimdir, bir akrabalıktır. Ayrıyetten tabii ki Ehl-i Beyt sonradan sıkışmıştır. Kerbela olaylarından sonra dünyada gidecek yer bulamamışlardır. Bu sıkıntılı zamanlarında Mısır halkı Ehl-i Beyt'e kucak açmıştır. Efendim çok ikramlarda bulunmuştur. Hepsini sığındırmıştır, barındırmıştır. Onun için şimdi Mısır'da her köşe başına bir Ehl-i Beyt kabriyle karşılaşmak mümkündür. Mekke'de, Medine'de bile o kadar Ehl-i Beyt yoktur. Neden bu kadar doludur? Mısır halkı bunları sevmiştir. Allah Resulü de onları sevmiştir. Onun için hatta Seyyide Nefise, Nefise validemiz Cafer-i Sadık'ın gelinidir. Bir taraftan da Hazreti Hasan'ın torunudur. Hem kocası Ehl-i Beyt'tir hem kendisi Ehl-i Beyt'tir. Huzurunda dualar kabul olur. Çok dualar ettik. Onun hakkında da kısa malumatlar önümüzdeki derslerde vereceğim inşallah. Seyyide Nefise annemiz vefat ettiği zaman eşi gelmiş ve onu alıp Medine-i Münevvere'ye Fatıma annemizin yanına gömmek arzuladığını söyleyince Mısır halkı ayağa kalkmışlar. Ne olur bizi mahrum etme. Çok istifade ettik. Duaların kabulünü gördük. Kerametlerini gördük. Şimdi kabrinde ziyaret ederiz. Kabrindeki ziyaretlerde de onu aracı yaparız. Allah-u Teala onun hürmetine bize lütufta bulunur. Sen bizi mahrum etme derken hatta çok büyük paralar toplamışlar. Çok büyük paralar. İlla ki bunları da sana verelim. Sen kendin git. Çocuklarına gidiyorsan git. Cenazeyi bize bırak. Burada gömelim. İbadet ettiği yerde. Bunun üzerine tabii bakalım demiştir. O zaman bu gece yatalım bakalım. Bir istihare yapalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelerek sen onu Mısırlılara bereket olarak bırak. Milletin parasını da iade et demiştir. Ve eşi o da çok kıymetli Ehl-i Beyt'tendir. Zaten parada göz yoktur. O parayı da almış değildir. Ve paranız sizin olsun. Bize para lazım değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu size bırakmamı emretti. Onun için cenazeyi alıp götürmeyeceğim deyince Mısır halkı bayram etmiştir. Bu itibarla Ehl-i Beytime iyi bakın. Bak öbür hadislerde ne diyor? Ehl-i Beytime iyi bakanlara iyi bakın. Sanki, tabii sanki denmez bu işte. Allah'ın bildirmesiyle kesindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacakları görmüştür ve bilmiştir. Mısır ehlinin Ehl-i Beyt'e olacak sevgisini ve onları nasıl kucakladıklarını, kucaklayacaklarını efendim, bildiği için onlarla iyi geçinin, iyi bakın, onlarla ilgimiz var, akrabalığımız var, zimmetimiz var, güvencemiz var buyurmuşlardır. Hakikaten o bayram sabahı bir görseniz Mescid-i Hüseyin'de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kabri şerifini bulduğu o büyük mescitte ne zikirler, ne dualar, nasıl okuyorlar, nasıl yanık okuyorlar tam ehli sünnet üzere. Nereden biliyorum ehli sünnet üzere? Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kapısının bir kapıda Ebu Bekir yazmışlar. Bir kapıda Ömer yazmışlar. Kapıda Osman yazmışlar. Ali yazmış. İşte ehl-i sünnet budur. Dört halife ayrılır mı birbirinden? Ebu Bekir, Ömer, Osman birbirinden ayrılır mı? Hazreti Ali'den ayrılır mı? Onlar Hazreti Hüseyin'den ayrılır mı? Onların arasında hiç böyle bir şey olur mu? Bu Şialarınki iş midir? Ama elhamdülillah ehl-i sünnet üzere bu Mısır'da bir ehl-i beyt sevgisi elhamdülillah aşırı derecede mevcuttur. Ve elhamdülillah bu da çok matluptur ve mahbuptur. Kabri şerifinin başında öyle bir koku var. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimizin başı mübarek Kerbela'dan alındı, götürüldüğü zaman Yezid'in sarayına, oradan efendim Askalan'a gitti. Askalan'da kaldı bayağı bir zaman. Sonra Askalan'dan alındı. Önümüzdeki derslerde kısaca anlatacağız. Askalan'dan alındı ve neticede çok raviler bu işte vardır. Bu husus kesindir. Burada ihtilaf yoktur. İhtilaf edenler olsa da tarihi vesikalara bakılarak ve şahitlere bakılarak Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek başının Mısır'a gelişine şahit olanların da tarihi efendim rivayetlerine bakılarak bu gerçek kesinleşmiştir ki mübarek başı oradadır. Öyle bir koku var. Zaten Ehl-i Beyt'in mezarlarını anlamak için bir şeye lüzum yok. O koku hepsinde vardır. O kokuyu bulduğunuz noktada Ehl-i Beyt olduğunu anlamanız çok kolay oluyor. Öyle okuyorlar efendim. Sesli sesli hep bir arada okuyorlar. Cumalarda, bayramlarda efendim ne diyorlar? Nahnu fi sahati'l Hüseyin nezelna fi himmallahi men ehabbe Hüseyna. Biz Hüseyin'in sahasına, alanına konduk, konakladık. Hazreti Hüseyin'i seven Allah'ın korumasındadır. Böyle okuyorlar, zikirler ediyorlar, efendim salavatlar getiriyorlar. Hakikaten o aşkı, o muhabbeti orada görüyorsunuz. Ebu Suud isimli zat, bizim meşhur Ebu Suud değildir. Bürde şerhinde Hazreti Hüseyin hakkında şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Eşşifâ'u fî turbetihi vel icâbetu tehte kubbetihi vel eymmetu min zürriyetihi. Şifa, maddi ve manevi hastalıklara, dertlere şifa ve deva onun türbesindedir. Tabii Kerbela da onun türbesidir. Kahire'deki Mescid-i Hüseyin de onun türbesidir. Mübarek başı da neredeyse. Orası da onun türbesidir. Şifa onun türbesindedir. Kabul, icabet onun kubbesinin altındadır. Ve imamlar, Ehl-i Beyt'in imamları onun zürriyetinden gelecektir. Bu itibarla yani bu sevgi, bu muhabbet imandandır. Allah Teala imanımızın nurunu gün be gün müzdad eylesin. İşte Deylemi, Taberani, Beyhaki ve İbn Hibban'ın tahriz ettikleri bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La yu'minu abdun hatta yakuna ahabbe ileyhi min nefsi ve tekuna itrati ahabbe ileyhi min itrati ve ehli ahabbe ileyhi min ehli ve zati ahabbe ileyhi min zati. Ben sizin birinize kendi canından daha sevgili gelmedikçe, benim Ehl-i Beyt'im, benim akrabalarım kendi akrabasından daha sevgili gelmedikçe, benim hane halkım, benim ailem kendi ailesinden daha sevgili gelmedikçe, benim zatım, benim şahsım ona kendi varlığından, öz benliğinden daha muhabbetli ve sevgili gelmedikçe iman etmiş olamaz. Ne demek? Kamil manada bir mümin olamaz. Bu hakikaten lafla olacak iş değildir. Sevgi hatırlamak ister. Men ahabbe şeyen ekter zikro. Bir şeyi seven onu çok hatırlar. Değil mi? Anar, unutmaz, ondan bahseder. Bu iş şakaya gelmez. Onun için Kemal Efendi hocamızla gittik, mübarek insan. Dedi ki ben askerde dedi bandocuydum dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum meseleyi dedi. O zaman dedi tabii şarkılar, türküler okunuyor. Bunlarda da manalar var ama o zaman o manayı anlamıyordum dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Mübarek insan tabii, onun da bakış açısı farklı. Ne diyor? Giresun'da kayıklar, kızlar fındık ayıklar. Sevenler sevdiğini gece gündüz sayıklar. Şimdi o onu kıza demiş, sen de Allah'a çevir, peygambere çevir, dostlara çevir. Niye? Şimdi tamam, Giresun'da kayıklar var. Kızlar fındık ayıklıyor, bunda da bir şey yok. Ayıklar. Sonu ne diyor? Sevenler sevdiğini. Ha, seviyor musun? Seviyorum. Sevdiğini hatırlıyor musun? Yok. Ne kadar hatırlıyorsun? Kendin kadar değil. Canını daha çok hatırlıyorsun. Kendi rahatını daha çok hatırlıyorsun. O zaman bu sevgi doğru değil. Sevenler sevdiğini gece gündüz sayıklar. Şimdi sen Resulullah'ı kendinden çok seveceksin. Ehli beytini ehli beytinden, kendi hane halkından çok seveceksin. Ama onlardan hiç bahsetmeyeceksin. Nasıl sevgi bu? O zaman imanı kamil olmaz diyor. Tabii ki gavur olur demiyor ama kamil manada olgun bir Müslüman olamaz. Şimdi düşün bakalım. Günde kaç kere Resulullah'tan bahsediyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç hadis okuyorsun? Kendi nefsinin işine ne kadar bakıyorsun? Canın için ne kadar telaşlanıyorsun? Canının rahatını ne kadar düşünüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar hatırlıyorsun? Ehl-i Beyt'ini ne kadar hatırlıyorsun? Kendi hanımını kaç kere arıyorsun? Çoluk çocuğunu kaç kere soruyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Ehl-i Beyt'inden ne haber soruyorsun? Hiç haberim bile yok. O zaman dikkat edelim. Dikkat edelim. Mesuliyetlerimizi bilelim. Evet. Hakim ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ehibbullah lima yaghzukum bih ve ehibbuni bihubbillah ve ehibbu ehle beyti bihubbi. Allah'ı çok sevin. Allah'a niye sevin demenin izahı, lüzumu var mı? Niye sevin? Sizi yediriyor, içiriyor, yaratıyor, yaşatıyor, sonsuz nimetlerle kuşatıyor. Veli nimet. Sana bir iyilik yapanı sevmiyor musun? Bir yardımda bulunanı sevmiyor musun? Bir su vereni bile sevmiyor musun? Hepsini Allah yaratmış. Bu kadar nimetler sana sevk ediyor. Onun için Allah'ı çok sevin. Nimetlerini düşünün. Bu sizin sevginizi artırsın. Beni de Allah'ın sevgisiyle sevin. Allah'ı sevdiğiniz gibi sevmeyin. Allah'ın sevgisi farklıdır. Allah'ın sevgisinden dolayı sevin. Kehubbillah değil, lihubbillah. Allah'ı sever gibi sevmeyin ama Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Allah için sevin. Beni size o gönderdi. Ben size onun dinini getirdim diye sevin. Ve hibbu ehle beyti bi hubbi. Ehli beytimi de benim sevgimle sevin. Beni sevdiğiniz için sevin. Beni sevmenin bir şartı olarak sevin. Onun için bunlar önemli meseleler. Muhterem dinleyenlerimiz, bu bir gecenin iki gecenin işi değil. Bizler de biraz sıla-i rahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti hakkında bir sıla-i rahim görevi yapmaya niyet edelim. Onları tanıtmayı, sevdirmeyi niyet edelim. Böylece inşallah kabirleri nerededir diye gücümüz yetmiyorsa kalplerimizde onların sevgisini yerleştirelim. İmam-ı Raid'in buyurduğu gibi la tatlubu alen nebi bi şarkı ardın ev bi garbi ve derul cemi'a ve ekbilu nehvi fe meskenuhum bi kalbi. Ehli beyti doğuda batıda aramayın. Her tarafı bırakın da bana doğru dönün. Niye? Çünkü benim kalbim onların sevgisinin yuvasıdır. Meskenidir, sekenidir. Bu itibarla madem bu sevgi farz, çoluk çocuğa dinletin. Kainatın Efendisi öyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eddibu evladekum. Alâ telâti hısâl. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin, yetiştirin. Hubbi nebiyikum, peygamber sevgisi. Ve hubbi ehli beyti, ehli beyt sevgisi. Ve kıraatil Kur'an, bir de Kur'an tilaveti. Kur'an okumayı, öğretmeyi adet edinerek onları yetiştirin. Ehli beyt sevgisi üzere çocukları yetiştireceğiz. Nedir bu? Kimdir bunlar? Tanımadan, tanıtmadan nasıl çocuklarımızı yetiştireceğiz? Daha kendimiz bir şey bilmiyoruz. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? O zaman biz bu vazifeyi kendimize alalım. Tabii bu sevgi üzerine. Allah muhafaza, bir de onları sevmeyenlerin durumu hiç iç açıcı değil. Taberani, Beyhaki, İbn-i Mende, İbn-i Ebi Asım'ı Tehricet-i Şerif'te مَا بَالُوا اَكْوَا مِنْ يُؤْذُونَنِي ف۪ي نَسَب۪ي وَذَو۪ي رَح۪يمِ. Benim akrabalarım ve rahim sahiplerim hakkında bana eziyet edenlerin durumu ne olacak? لَا وَمَنْ اَذَانَ سَب۪ي وَذَو۪ي رَح۪يمِ فَقَدْ اَذَانِ. Benim ehl-i beytim akrabama eziyet eden bana eziyet etmiş olur. وَمَنْ اَذَانِ فَقَدْ اَذَى اللّٰهِ. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Bu ne büyük tehlike. Ve bu şeyhin tahric ettiği hadiste مَا بَالُوا رِجَالِهِمْ اُذُونَنِي فِي اَهْلِ بَيْتِ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا اُمِنُوا حَدْنُوا حَتَّى يُحُبَّنِي وَلَا يُحُبَّنِي حَتَّى يُحُبَّ ذُرِّيَّتِ. Ehli beytim hakkında bana eziyet eden, onları sevmeyen, onların aleyhine gidenlerin durumu ne olacak? Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul beni sevmeden mümin olamaz. Resulullah sevmeden iman olur mu ya? İşte peşinden söze bak. Zürriyetimi sevmedikçe de beni sevmiş olamaz. E bu sevgi tanımaya tabi ise tanımadan nasıl seveceğiz? Onun için Hanefi mezhebi o kadar hassas bir mezheptir ki üstadımızın üstadı Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri de bu görüşteydi. Hanefi mezhebinin selefi salihinin adabından namazda Tebbet suresini çok okumazlar. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır Ebu Leheb. Tamam, yanlışlık etmiştir, kafir ölmüştür yani, ama ne lüzumu var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasından olan bir kişinin zemmi hakkında devamlı onu okuyalım. Bazıları inadına devamlı Tebbet'i okuyor. Abese ve tevella falan. Niye bunlar okuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine yani laf atmak, söz duyurmak gibi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını, hürmetini muhafaza için Lehb suresini namazda okumamayı adet etmişler. Okumamayı adet etmişler. Ali Adel Efendi babamız bile bu görüşteydi. Ebu Talib'in zaten meselesi var. Onun da aleyhine konuşmaya gelmez Ebu Talib'in derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülür akrabasının aleyhine konuşmaktan. Bir insan kendisi kendi akrabasının hakkında konuşur. Siz de fark edersiniz. Ben de öyleyim mesela. Ama biri bir kalksa benim akrabam hakkında konuşsa gücenirim yani. Ben bir şey diyorum. Tamam, ben bir şey kızdım, bir şey oldu. Bir şey derim, ama sen şimdi benim akrabama konuştuğun zaman da ben savunmaya geçerim. Dolayısıyla ne lüzum var? Hanefi mezhebinde bu kadar hassasiyet varken efendim bazıları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anne babası hakkında bile, yani bu Vehhabiler, Selefi geçinenler, anne babasını bile cehennemlik ederler. Bütün efendim bu işleri karıştırırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetini muhafaza etmeyi efendim şiar edinmediklerinden böyle yanlışlıklar yaparlar. Ama biz ehli sünnetiz. Bizim hassasiyetlerimiz var. Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste men ebgada ehlel beyt fe ve münafık. Ama tabii burada sevilmesi gereken ehli beyt kimler olduğunu söyledik. Tabii ki Ebu Leheb sevilecek değil. Velakin yani şimdi onu da inadına kasıtlı ve hususi olarak devamlı gündeme getirmenin de bir manası Yok, burada edep lazım. Ehl-i beyte kızan münafıktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La yubgızuna ehl-el beyte hadun illa adhalehullahu nar. Hakimin rivayet ettiği hadiste ehl-i beyte kim kızarsa mutlaka Allah onu cehenneme sokacaktır buyuruyor. Yine Deylemi'nin Ebu Said'den rivayet ettiği hadiste işteddi gazabullah ala men adani fi itrati. Ehl-i beytim hakkımda bana eziyet edenlere Allah'ın gazabı öfkesi şiddetlenmiştir buyuruyor. Taberani'nin Nevsat'ta rivayet ettiği hadis-i şerifte La yubgızuna ehadun illa zidanil havzı yevmel kıyameti bi siyatın min nar. Bize ehl-i beytime kim buğz ederse, kızarsa, sevmezse kıyamet günü ateşten kamçılarla Havz-ı Kevser'in başından kovulacaktır. Biz ne arıyoruz? Dar-ı Kutni'nin rivayet ettiği hadis-i şerifle bitirelim. Ya Ebel Hasan, ey Hasan'ın babası Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damadına hitap ediyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Emma ente ve şiatuke fe fil cennet. Sen de, senin cemaatin de, yani ehli beytin de, sevenlerin de cennettesiniz. Ve inne kavmen, ama bir takımları çıkacak. Yezu'mûne ennum yuhibbûnek. Seni sevdiklerini sanacaklar. Yusaghirûne l-İslam. Biz Hazreti Ali'yi çok seviyoruz, biz Ali'ciyiz, şuyuz, buyuz. İslam'ı küçümseyecekler. Hafife alacaklar. İslam nişanlarına değer vermeyecekler. Sümmeyel fifûne ve yemrûne min. Sonra İslam'ı efendim bir kenara bırakacaklar. Kema emru gussev miner ramiyye. Ok avdan çıktığı gibi, delip geçtiği gibi hızlı bir şekilde atılan ok. Efendim hatta kan bile bulaşmadan vuruyor geçiyor. İşte onlar da dinden çıkacaklar. Yani burada ölçü Kur'an'dır ve sünnettir. Ehl-i Beyt Kur'an'dan ayrılmayacağını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Buyurmuştur ki Allah bana bildirdi. Nebbeniyel alimul habir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi. Ennehu ma len yefterika hatta irde aleyhil havz. Havz-ı Kevser'in başında buluşuncaya kadar Kur'an'la Ehl-i Beyt birbirinden ayrılmaz. O halde Ehl-i Beyt'i sevenler Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an'dan ayrılmayanlar namazdan ayrılmaz, camiden ayrılmaz, cemaatten ayrılmaz, orucu bırakmaz, hacci zekatı bırakmaz. Ehl-i Beyt'in yolu Kur'an yoludur. Kur'an'ın yolu Ehl-i Beyt'in yoludur. Bunları birbirinden ayırmaya kalkanlar kendileri yoldan ayrılırlar. Hem Ehl-i Beyt'i seveceğiz, hem Kur'an'a sayacağız, uyacağız. O ipe tutunacağız. Ehl-i Beyt gemisine bineceğiz. O sevgiyle yaşayacağız. O sevgiyle öleceğiz. Şehit olarak dirileceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle müjdeledi. Onun için biz bu konuyu işleyeceğiz. Çok tanıyacağız. İyi bileceğiz. İyi seveceğiz. Çok seveceğiz. Ama Kur'an'dan ayrılmayacağız. Ehl-i Beyt deyip de namazsız, abdestsiz yatmayacağız. Ben Ehl-i Beyt'i seviyorum, 12 imamı seviyorum deyip de onların yolunu satmayacağız. Ehl-i Sünnet vel Cemaat caddesinde Ehl-i Beyt sevgisini ihmal etmeyeceğiz. İnşallah çoluk çocuğumuzu da bu Ehl-i Beyt sevgisine yetiştireceğiz. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri.